حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور گزشتہ کل آپ کی جانشینی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا، اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی. آپ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویاں اور اولاد، آپ نے کئی شادیاں کی تھیں. زینب بنت معزون آپ نے شادی کی ان سے، اور ان سے آپ کے شکم سے عبداللہ عبد الرحمن، یہ دو صاحبزادے پیدا ہوئے. اور ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈھائی سال، ہاں، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، آپ کے شکم سے زید اکبر اور رقیہ پیدا ہوئے، اور زید اکبر بچپن میں انتقال کر گئے. اور یہ جو آپ نے شادی کی تھی، خاندان نبوت سے تعلق جوڑنے کے لیے کی تھی، اور 17 ہجری میں کی تھی، اور ان کا 40,000 درہم مہر تھا. اور 40,000 درہم میرے خیال میں کوئی 1.5 کروڑ روپے پاکستانی ہوں گے، 1.5 کروڑ روپے ہوں گے تقریباً، یہ کم از کم، بندے شاید اس سے زیادہ ہوں. یہ مہر ان کو دیا تھا، اور یہ اسی لیے کی تھی تاکہ اللہ کے نبی کے خاندان سے کوئی میرا تعلق جڑ جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نسب کے. یعنی کوئی نسبی تعلق اگر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق جڑ جائے وہ فائدہ دے سکتا ہے. اچھا، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 10 اور 7، یعنی 12، حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تقریباً 22 یا 23 ہجری میں ہوئی ہے نا، 23 ہجری میں ہوئی ہوگی، تقریباً 8-9 سال تقریباً خلافت کے ہیں، 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور اس میں 5 کم کریں پیچھے سے، یعنی 5 یا 6 کم کریں، 17 ہجری میں انہوں نے شادی کی ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی اس کو، اس کے لیے یہ بات بنا رہا ہوں کہ 17 ہجری میں انہوں نے شادی کی ہے، تو یعنی تقریباً اپنی وفات سے 58 سال کی عمر میں شادی کی ہے. اور حضرت علی کی بیٹی ہیں، تو یہ کتنی بڑی ہوں گی؟ بالکل جوان ہوگی، 15-16 سال عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی. عمر کا تفاوت دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے. آج کل کے زمانے میں کوئی مولوی صاحب ایسا کریں تو کیا بولیں گے؟ تو صحابہ میں یہ مسائل نہیں تھے، یہ ہماری مصیبتیں ہیں ساری کی ساری. اچھا، نہ یہاں حضرت عمر اتنے بڑے ہیں اور وہ اتنی چھوٹی ہیں، نہ اس کا مسئلہ ہے. اور اچھا، جب صحابہ میں بات یہ ہے کہ عرب کلچر میں اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی ہیں 53 سال کی عمر میں، تو کسی نے یہ بات نہیں بنائی کہ یار یہ کیا ہوگی، کون سی شادی کر لی. حضرت زینب کے سے جب آپ نے شادی کری اس پر تو منافقین نے باتیں بنائی، کیونکہ منہ بولے بیٹھے تھے، شادی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، لیکن کہ منہ والے بیٹے کی جو بیوی بن جاتی تھی اس کے متعلقہ وغیرہ سے شادی نہیں کرتے تھے، لیکن اس پر کسی نے کوئی بات نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ کہ عرب کے کلچر میں ایسا ہوتا تھا. یعنی شادی کسی قسم کی کوئی ٹینشن کو، شادی میں جتنی خوبیات ہیں سب ہماری بنائی ہوئی ہیں. شادی کسی بھی وجہ سے کی جا سکتی، ہاں، بشرطے کہ اس کو نبھائے. اگر اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کر لیے تو ظاہر بات ہے اس کی جو بھی خواہشات ہیں اور جو جس طرح اس کو نبھانا چاہیے اس کو نبھائیں. اور اس کا بالکل الٹا وہ دیکھیں سینیریو، حضرت زید بن حارثہ کی غالباً پھر دوسری شادی ہوئی ہوگی ان سے، کیونکہ زینب سے پہلی شادی ہوئی، ام ایمن رضی اللہ عنہ سے. ام ایمن کون ہے؟ جن کی گودوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے ہیں. اور حضرت زید کون ہیں؟ جو آپ کی گودوں میں کھیلیں. لو اب وہ وہاں خاتون کتنی بڑی ہو گئی اور بچہ چھوٹا ہو گیا. تو عرب میں یہ ساری چیزیں مسئلے نہیں تھیں, کسی بھی عمر کی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی. یہ خلاصہ یہ کہ شادی میں قیودات نہیں ہے کسی اعتبار سے. اور مفتی طارق مفتی صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان کر دو کہ انسان کا دماغ ہی نہ جائے حرام کی طرف, ساری قیودات ختم کر دو اس کی. ان کے بطن سے, حضرت ام کلثوم کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے, حضرت زید اکبر اور رقیہ. تیسری شادی حضرت ام کلثوم بنت جرول, آپ کے شکم سے زید اصغر اور عبیداللہ پیدا ہوئے. عبیداللہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ام کلثوم بنت جرول چونکہ اسلام نہ لائیں اس لیے آپ نے انہیں طلاق دے دی. اس کے بعد جمیلہ بنت ثابت, آپ کے شکم سے عاصم پیدا ہوئے. ام حکیم, یہ چوتھی شادی, پانچویں, ام حکیم بنت حارث, آپ کے شکم سے فاطمہ پیدا ہوئی. چھٹی, عاتقہ بنت زید, آپ کے شکم سے ایاس پیدا ہوئے. ساتویں, ام لہیہ, یہ کنیز تھی, آپ کے شکم سے عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے. کنیت ابو مجبر تھی. آپ کی ایک اور کنیز, ان سے, ان کا نام نہیں تاریخ میں آتا, ان سے جو ہے وہ عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے. فقیہ, یہ آپ کی تیسری کنیز تھی, ان کے شکم سے زینب پیدا ہوئے. حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سب سے چھوٹی یہی تھی. کل کتنی بیویاں ہو گئیں؟ نو. اور بچے کتنے ہیں؟ بچے کتنے ہیں؟ گیارہ. نو بیویوں سے گیارہ بچے, اور ہماری ایک بیوی سے چودہ بچے. واہ بھائی واہ, بہت اچھی بات ہے. یہی بات میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس میں بتائی تھی کہ چار بیویوں سے چھ بچے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت, فتوحات کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زبردست کارنامہ اسلامی حکام کی روشنی میں عادلانہ جمہوری نظام کا قیام تھا جو مسلمانوں کے لیے باعث سعادت و ترقی کا ضامن تھا. جمہوریت آپ کا نظام حکومت کی روح تھی. جمہوریت سے مراد ہمارے والی جمہوریت, معذرت نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کے رائے کی رعایت رکھنا, لوگوں پر زبردستی نہیں کرنا, جبر نہیں کرنا ان پر, یہ مطلب ہے. آپ ہمیشہ صحابہ سے مشورہ لیا کرتے, خود کو مطلق العنان حاکم کبھی نہ سمجھا. جو کام کرتے یہ ہے جمہوریت کے, لوگوں سے رائے لو, ان کی رائے کی رعایت کرو. مقبوضہ ممالک کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا, ٹھیک, مکہ, مدینہ, شام, جزیرہ, کوفہ, بصرہ, فلسطین, خراسان, آذربائیجان, فارس. ہر صوبے کا ایک حاکم اعلیٰ ہوتا, اس کے علاوہ میر, منشی, امیر لشکر, کلیکٹر, پولیس آفیسر, خزانچی اور قاضی ہوتے تھے. ان سب کا تقرر کہاں سے ہوتا تھا؟ وفاق سے ہوتا تھا. یہ جو حکومت, یہ اہم اہم عہدے ہوتے تھے, یعنی جیسے جو گورنر ہیں یا جس کو وزیر اعلیٰ کہنا چاہیے صوبے کا, وہ, اس کے علاوہ ایک جو وزیر خزانچی, اس کا تقرر جس کو میر منشی لکھ رہے ہیں, اسی طریقے سے وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف اس علاقے کا, یعنی جسے ہمارے یہاں کور کمانڈر ہوتا ہے, تو کور کمانڈر کا تقرر, کلیکٹر یعنی ایڈمنسٹریٹو آفیسر, اس کو مجھے نہیں معلوم ہماری اس میں کیا کہتے ہیں, اور پولیس افسر, ڈی آئی جی, اور اسی طریقے سے خزانچی اور قاضی یعنی صوبے کا چیف جسٹس, اس کا تقرر بھی یہاں سے کیا جاتا تھا. تو یہ سارے وفاقی عہدے تھے صوبے میں, یہ سارے وفاقی عہدے تھے. ہمارے یہاں صوبے میں صرف گورنر وفاقی ہوتا ہے, باقی سارے عہدے صوبے کے ہوتے ہیں. لیکن ہاں, البتہ اس کے نیچے کی جو ٹیم ہوتی تھی, یعنی یہ اوپر کے عہدے وفاق سے مقرر کیے جاتے تھے, نیچے کی جتنی ٹیم ہوتی تھی وہ پھر بندے خود وہیں سے بلاتے تھے یا ان کی مرضی ہوتی تھی کہیں سے بھی لے کر آئیں. البتہ یہ ہوتے مطلق الاختیار تھے, یعنی کسی بھی اعتبار سے ان کی شیئرنگ نہیں تھی وفاق سے. سارے جتنے وسائل, یعنی ٹیکس بھی یہیں کا اکٹھا ہوگا, یہیں پہ خرچ ہوگا, جتنا مال لے کر لیا جائے گا وہ یہیں پہ خرچ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے اسلامی حکومت, اسلامی جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے. یہاں تو سارا پھڈا ہی رہتا ہے نا, وفاق والوں کو پیسے دینے, وفاق والے ہمارا حصہ دینے, وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہے. تو اسلامی نظام میں یہ ہے کہ جس علاقے کے جو وسائل ہیں وہ اسی علاقے پر ہی خرچ کیے جائیں, تاکہ یہ پھڈا نہ ہو کہ کراچی والے بولیں ٹیکس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں اور سب سڑکیں سب سے زیادہ ہماری ٹوٹی ہوئی. قیام امن کی خاطر پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی، مختلف شہروں میں جیل خانے قائم کیے اور مجرمین کو جیل میں قید کیا جانے لگا۔ اچھا یہ جیلیں یہ والی نہیں تھی جو ہمارے یہاں جیلیں ہیں، اس جیل کا تصور تو چنگیز خان کے دور میں پیدا ہوا، اس سے پہلے اس طرح کی جیلیں نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مطلب کہ بسی ہوئی جیلیں ہیں، اس کے اندر قیدی اور جن کی سزائیں کسی کی 5 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کوئی 30 سال سے سڑ رہا ہے جیل میں، اس قسم کے جیل خانے۔ اور آپ دیکھیں اسلامی نظام کو آپ پڑھیں تو کسی بھی جرم کی سزا قید نہیں ہے، کسی بھی جرم کی سزا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری جرموں کی سزا قید ہے نا، کہ 5 سال قید بمشقت، 10 سال قید اور فلاں قید اور یہ قید، کسی بھی جرم کی قید سزا قید نہیں ہے۔ ہاں جو جس کو ہمارے یہاں لاک اپ کہتے ہیں، جس میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے، خیر لاک اپ میں تو ہمارے یہاں اس جو پاکستانی قانون میں تو 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ، 3 دن اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے لاک اپ میں، قانون تو یہی ہے، اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو پھر غلط ہے، یعنی پھر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے عدالت میں بھیجنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جیل بنائے تھے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو مقدار تھی وہ 2 ہفتے تھی، کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے رکھ سکتے تھے۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا دار التربیت، ہاں اس کا نام تھا دار التربیت۔ تو جو چور اچکے ہوتے تھے ان کو لے جا کے بند کرتے تھے، اور ان کو پھر ان کو سامنے علماء بیٹھ کے واضح نصیحت کرتے تھے، کچھ چرسی ہے تو اس کی چرس چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی چور ہے تو اس کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ وہ تھے جیل۔ مفتو علاقوں کی حکومت کی ملکیت قرار دے کر باقاعدہ محکمہ مالگزاری کی بنیاد رکھی، کھیتی کی ترقی کے لیے یہ قانون بنایا، جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ آج تک فقہ کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، کسی بھی بنجر زمین کو آپ آباد کریں تو وہ آپ کی ملکیت کہلائے گی۔ ہمارے یہاں بھی اس کی لیکن بہت زیادہ گڑبڑ ہے اس میں، تو ورنہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی اگر بالکل کوئی ایسی زمین ہے جو حکومتی زمین ہے، کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ جو گوٹ آباد اسکیم وغیرہ لے کر آتی ہے نا گورنمنٹ، وہ اسی کے تحت لے کر آتی ہے کہ بھائی ایک فالتو زمین تھی کسی کام نہیں آ رہی تھی، چلو بھیا لوگوں نے آباد کر لی تو اب ان کو الاٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اسلامی فقہ میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب کوئی زمین، لیکن بہرحال اس کی کچھ شرائط ہیں کہ شہری آبادی سے اتنے کلومیٹر دور پر ہو یا اتنی دور ہو اور وہ بے آباد ہو، اور تو اس کو آباد کیا جائے۔ آپ پاشی کے لیے آپ نے نہریں نکلوائے، بند بنوائے اور تالاب کھدوائے، ذرائع آمدنی زکوٰۃ عشور جزیہ اور مال غنیمت تھے۔ اور حکومت کی جو آمدنی تھی وہ 3 طرح حاصل ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ، وہ بھی حکومت ہی نہیں آمدنی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ زکوٰۃ جو تھی وہ غریبوں کا حق تھا، اس کو حکومت اپنے اعتبار سے غریبوں پہ خرچ کرتی تھی، یا یہ کہ جو زکوٰۃ لینے والے اور مال تھے ان پہ ان کی تنخواہیں وغیرہ زکوٰۃ کے مال سے نکالی جاتی تھی، اور عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یہ حکومتی ملکیت تھی، اور جزیہ یہ حکومتی، اس سے بھی حکومتی اخراجات جس کو ٹیکس کہتے ہیں جزیہ کو، لیکن جزیہ کی جو مقدار ہوتی تھی وہ 5% یا زیادہ سے زیادہ 10% ہوتی تھی۔ امپورٹ ڈیوٹی بھی جو تھی نا حضرت عمر کے دور میں وہ 10 سے 20%، اس سے زیادہ نہیں ملتی، اور ہمارے یہاں بعض چیزوں پر 50-100% بھی ہوتی ہے، بعض چیزوں پر 150% بھی ہوتی ہے۔ امپورٹ کا تو پوچھ ہی نہیں نا، امپورٹ میں تو حکومت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز ہم جو ہے نا وہ، بہرحال امپورٹ ڈیوٹی تو اچھی بھی ہے، لگانی بھی چاہیے، کیونکہ اس سے امپورٹس پہ اگر ٹیکسز ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ ساری چیزیں باہر سے آ جائیں گی تو یہاں کی فیکٹریوں کا مال کون خریدے گا۔ بہرحال اور اسی طریقے سے جو میجر آمدنی تھی، جو اصل آمدنی حاصل ہوتی تھی نا حکومتی اخراجات کو چلانے کے لیے، وہ تھا مال غنیمت، جو مسلمانوں سے ختم ہو گیا ہے، وہ جہاد تو کرتے نہیں ہیں تو مال غنیمت کہاں سے ملے گا۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی تھی، عشر ایک تجارتی ٹیکس تھا جو ابتدان صرف غیر ملکی تاجروں سے لیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ذمی اور مسلمان تاجروں سے بھی لیا جانے لگا۔ یعنی یہ ابتدان تو صرف غیر ملکی تاجروں سے یعنی امپورٹ ڈیوٹی کی طرح تھا، لیکن یہ کہ بعد میں جب ظاہر بات ہے اخراجات بڑھ گئے تو پھر مسلمانوں سے بھی لیا جانے لگا، اور اب یہ کہ اب اگر اسلامی حکومت ہوگی یا اب بھی مسلمان پیداوار کے اوپر یہ 10% عشر ہے۔ دارالخلافہ اور تمام صوبوں کے مرکزی مقامات پر بیت المال یعنی سرکاری خزانہ قائم کیے، ہر صوبے کی آمدنی وہاں کے بیت المال میں جمع ہوتی اور وہاں کے اخراجات وضع کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہتا وہ مدینہ کے مرکزی بیت المال میں داخل کر دیا جاتا۔ یعنی یہ جتنے ذرائع آمدن تھے ان کا پیسہ صوبے میں جمع ہوتا، اب صوبے میں سے اگر پیسے بچ گئے بالفرض تو وہ پھر جاتے تھے مرکزی خزانے میں، ورنہ مرکز ویسے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا ان سے۔ زیادہ تر تعلیم مذہبی نوعیت کی ہوتی، قرآن و سنت کے علاوہ عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی۔ یہ بھی صحابہ اکرام کا کارنامہ تھا کہ یعنی جو قرآن و سنت کی باتیں سیکھنی ہیں اس کے علاوہ عربی ضرور سیکھیں، ظاہر بات ہے قرآن مجید کا، حدیث مبارکہ کا دار و مدار سارا عربی پر ہے۔ دنیاوی تعلیم کے حصول کا انتظام بھی ہوا۔ عرب حساب و ریاضی سے نابلد تھے، لیکن محکمہ مالگزاری کو چلانے کے لیے، چلانے اور دیگر امور کے انجام دہی کے لیے حساب داں بھی پیدا ہونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوج کا کوئی محکمہ نہ تھا، آپ نے باضابطہ شعبہ فوج قائم کیا، مجاہدین کی ان کے رتبے کے اعتبار سے تنخواہیں مقرر کی، مفتوح علاقوں میں فوجی مراکز قائم کیے، یعنی چھاونیاں آپ نے بنائی فوج کے لیے، اور باقاعدہ ان کے رینکس بنائے فوجیوں کے، بھئی یہ بڑے رینک کا افسر ہے، یہ چھوٹے رینک کا ہے، یہ اس سے چھوٹے رینک کا ہے، یہ عام سپاہی ہیں، پھر ان کی اسی اعتبار سے تنخواہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ نے مقرر کی۔ اچھا، لیکن یہ کہ اس میں وہ ایک بڑی تعداد والنٹریز کی تھی، یعنی جو خود اپنے آپ کو پیش کر کے لڑتے تھے، لیکن یہ اس طریقے سے ترتیب آپ نے بہرحال بنا دی، مجاہدین کے ان کے رتبے کے اعتبار سے تنخواہیں مقرر کی۔ خبر رسانی اور جاسوسی کا معقول انتظام ہوا، یعنی مفتوحہ علاقوں سے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے یہاں جو جاسوسی کرنے والے لوگ تھے وہ بھی باقاعدہ مقرر کیے جاتے تھے، اور وہ جاسوسی کر کے آتے تھے وہاں سے۔ ہر فوج کے ساتھ پرچہ نویس ہوتے، جو ایک ایک بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچاتے رہتے۔ یہ اس کا بڑا منظم نظام قائم کیا، یعنی باقاعدہ پورا عالم اسلام میں چوکیاں بنا دی، یعنی ڈاک کا نظام جس کو کہتے ہیں، کہ اور اس کے اندر تازہ دم گھوڑے مقرر کیے، کہ اور اندازہ لگایا کہ بھئی ایک گھوڑا ایک رفتار سے کتنی دور دور سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اندازہ لگایا کہ 20 کلومیٹر جو ہے یا 10 کلومیٹر ایک گھوڑا ایک بہترین رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 10 کلومیٹر پہ ایک چوکی بنائی، وہاں پہ 2-3 گھوڑے رکھے بہترین عمدہ نسل کے، اور وہاں پہ ایک کاتب وہ یعنی ان کے انتظام کی جگہ بنا دی۔ اب کوئی خبر پہنچانی ہے، جیسے شام سے مدینہ پہنچانی ہے، تو ایک گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہوا آئے گا، 20 کلومیٹر پہ اپنا گھوڑا وہاں چھوڑے گا، وہاں سے دوسرا تازہ دم گھوڑے لے کے واپس چلے جائے گا، یہاں سے وہ نیا گھوڑا لے کے آگے چلے جائے گا، پھر وہاں سے وہ اس کو دے گا، وہاں سے وہ نیا گھوڑا لے کے اس سے آگے چلے جائے گا۔ اس طریقے سے یہ خبریں جو ہے، یعنی جو سفر ایک ہفتے کا ہے، اس کی خبر مشکل سے 7-8 گھنٹے میں پہنچتی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے یعنی تجدیدی کارناموں میں سے، دنیا اس سے پہلے اس کو جانتی نہیں تھی کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، والیان مملکت کو حکم تھا کہ وہ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، بلا وجہ ان کا مال نہ کھائیں، کوئی مسلمان کسی ذمی کو مار ڈالتا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کی نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔